բարեկամները, այսօր օգոստոսի 14-ն է, օրը 3:07-ի։ Տարաբնույթ սյուժեներով եւ հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրը։ Մեր մշտական եւ անփոխարինելի ուղդիրներին մաղթում ենք բարձր դրամատրություն եւ լիաթոք ծիծաղ։ Հիշեցնենք, որ մենք եթերում կլինենք մինչեւ ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ձայնասրահում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ օրվա ծրագրի մասին համարոտ։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը երեք հանդիպել է երիտասարդների, երիտասարդական կառույցների պատասխանատուների եւ ներկայացուցիչների հետ։ Մանրամասները կներկայացնենք Վարդուհի Բաղդասարյանի ռեպորտաժում։ Ժամը 15:35-ին կլսեք մշակութային լուրեր։ Հետաքրքիր տեղեկություններ Խճանկար Էջում։ Օրվա կարևոր տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ լսենք լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Շուշիում 3 մարդաշատ էր մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Նախարարը հրավիրել էր երիտասարդներին, երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչներին ու պատասխանատուներին հանդիպելու եւ շնորհավորելու նրանց երիտասարդության միջազգային տոնիկապակցությամբ։ Նախքան հանդիպումը մենք զրուցեցինք, թե ով ինչպես էր նշել տոնը 1 օր առաջ։ Լսենք Տաթև Վիրապյանին, Քարվաճառի մշակույթի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի երիտասարդական հարցերի կազմակերպիչին։ Կազմակերպվել է արշավ Վերին Շեն համայնքի հարակից տարածքում գտնվող եկեղեցում, փոքրիկ եկեղեցում, այնտեղ տեղի է ունեցել տարածքի մաքրման միջոցառում շաբաթօրյակեի նման, այնուհետև ազգային երկերի պարերի եւ հյուրասիրությունը տեղի ունեցել երիտասարդների հետ, բոլորը գոհ էին եւ միջոցառումը ես համարում եմ ըստ պատշաճի կատարված։ Գրեթե նույն միջոցառումներն են տեղի ունեցել շրջաններում եւ համայնքներում։ Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերով կազմակերպիչ Մարինե Հարությունյանը տեղեկացնում է, թե տոնի շրջանակներում ինչ է իրականացվել սահմանամերձ շրջանում։ Օգոստոսի 12-ին 1999 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից հրճակված երիտասարդների միջազգային օրն է, որը Մարտակերտ քաղաքում ավանդաբար արդեն նշվում է։ Այս տարի եւս տրամաբանական շղթայի շարունակությամբ նշվել է։ Կազմակերպվել են միջոցառումներ երեկոյան ժամերին, ժամը 19:00-ին կազմակերպվել է համերգ կենտրոնից բուրակում, իսկ 20:00-ին ցուցադրվել է կատակերգական ֆիլմ «Սիրո գործակիցը»։ Երիտասարդները ակտիվ են եղել, նրանց ներկայությամբ ոգևորիչ էր։ Նախապես դեռևս միջոցառումը մինչև սկսվելը հայտարարության ժամանակ անգամ ակտիվ էին, միջոցառումը սկսելու պահին նույնպես ակտիվություն կար, բացի երիտասարդներից նաև ակտիվ էին անգամ տարիքով մեծեր, փոքրեր, քանի որ կազմակերպվել է դրսում, ձայների վրա անգամ բոլորը հավաքվում էին։ Տոնը նշվել էր 1 օր առաջ, բայց դա առիթ էր, որ նախարար նշանակվելուց հետո Լեռնիկ Հովանիսյանն առաջին անգամ հանդիպեր Թիրախ խմբի հետ։ Իդեպ ոչ պաշտոնական ձևաչափով նախարարը նախ շնորհավորեց երիտասարդներին։ Շատ ջերմ շնորհում եմ ձեր տոն օրը եւ իրոք մեր երկրի ապական երիտասարդությունն է։ Ճիշտ է, միշտ ասում են, որ սերունդների պայքար կա, հայրերի որդիների պայքար կա, բայց ամենան դեպս մենք պետք է ասենք, որ ցանկացած սերունդ ունի իր առավելությունները եւ որոշակի թերությունները, բայց շատ հաճախ մենք տեսնում ենք միայն երիտասարդների մոտ թերությունները, քան առավելությունները։ Հիմա մենք այնպես պետք է անենք, որ հենց տեսնենք առավելությունները, որովհետեւ ի վերջո ցանկացած սերունդ կերտում է տվյալ ժողովրդի ապագան։ Եթե մենք ունենանք արժեհամակարգային երիտասարդություն, այն երիտասարդությունը, որը հիմնված է մեր ազգային արժեհամակարգի վրա, մեր ազգային ավանդույթի վրա, եւ հետեւելով այսօրվա գլոբալացվող աշխարհին եւ այս համաշխարհանանացման գործընթացներին, կարողանում է պահպանել իր առանձնահատկությունը, իր ինքնատիպությունը եւ իր ինքնությունը, եւ նաեւ առաջ տանել թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե մշակութային, թե կրթական ասպարեզում մեր երկրի զարգացումը, եւ երկրի զարգացումը կախված է հենց ձեզանից, ինչքան ակտիվ լինեք, ինչքան ավելի ստեղծարար լինեք եւ ինչքան շատ ավելի մենք ծրագրեր իրականացնենք, մենք անպայման կունենանք ավելի շատ ավելի լավ երկիր։ Նախարարը խոսեց նաեւ երիտասարդներից իր ակնկալիքների մասին։ Ակնկալում եմ, որ մենք ընդհանրապես երիտասարդական քաղաքականության մեջ պետք է բեկում մտցնենք, իսկ բեկումը միայն նախարարությունը իր ուժերով չի կարող։ Մենք հույս ունենք, որ ունենալու ենք ձեր առաջարկությունները, ձեր դիտողությունները, նույնիսկ ձեր քննադատությունները, որտեղ բնական է, եթե աշխատում ես, ապա քննադատություններ են լինում, ասենք ամեն ինչ, որ դու կարողանում ես ճիշտ անել, եւ ամեն ինչ, որ դու դա տեսնում ես, եւ կարող է ձեր աչքը ավելի սուր լինի, համոզված են, որ սուր է, կողքից շատ ավելի լավ է երևում, դուք տակ այն մտահղացումները, որ նախարարությունը այս կամ այն ձևով չի անում, մենք պատրաստ ենք լսել բոլորին։ Նախարարի հետ հանդիպումները պարբերական բնույթ են ստանալու, առաջին պաշտոնական հանդիպումն էլ չի ուշանալու։ Սա առաջի հանդիպումն է, հետագայում մեր հանդիպումները ես խոստանում եմ, որ ավելի հաճախակի են լինելու եւ տարբեր ծրագրերի շուրջ թե քննարկումներ, բնականաբար ուսումնասիրում եմ, որ դուք էլ նախաձեռնող լինեք եւ միայն այնպես պետք է անենք, որ այդ հանդիպումների արդյունավետությունը բարձրացնենք, չգանք խոսենք ու գնանք, այլ կարող է լինի, որ մեր երիտասարդական քաղաքականությունը ամբողջովին վերափոխման ենթարկվի, որտեղ անընդհատ կյանքը զարգանում է եւ երիտասարդության պահանջները փոխվում են։ 5 տարի առաջվա այն ծրագրերը, որ իրականացվում են, այսօրվա երիտասարդին չի հետաքրքրում։ Պետք է, քանի որ դուք ամեն մեկդ մի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ եք, կուսակցությունների երիտասարդ ներկայացուցիչ եք, պետք է ընդհանրենք, որ քանի որ դուք եք հիմնականում երիտասարդների հետ շփվում, այսօրվա ոգուն, այսօրվա երիտասարդի քիմքին համահունչ ծրագրեր առաջարկենք, որպեսզի չդոփենք տեղում, որպեսզի նախարարությունը չմեղադրեք, որ անընդհատ ծրագրերն եք իրականացնում, դրա համար ձեզնից ակնկալիք ունենք, որ վերափոխման նոր ռազմավարության ծրագիր մշակենք եւ այդ ձեվով առաջ գնանք, որպեսզի այսօրվա երիտասարդին կարողանանք բերել դաշտ, որպեսզի այն շատ հաճախ անուշադրությունը, շատ հաճախ երիտասարդների մոտ դեպի հասարակական դաշտ անտարբերությունը կոտրենք։ Լեռնիկ Հովանեսյանը չմոռացավ նաև շրջանների երիտասարդներին, նրանց հուզող եւ նրանց հարցեր ծառացած հիմնախնդիրները, որոնք համակողմանի լուծման անհրաժեշտություն ունեն։ Այսօր եկեք անկեղծ ասենք, շրջաններում կայդ կապված շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, որը պետք է բոլոր բնակավարները, նա միայն երիտասարդությունը չի, մշակույթում էլ կան խնդիրներ, ընդհանրապես շրջանների համաչափ զարգացումը մեր համար պետք է օրակարգային խնդիր լինի, դա կլինի տնտեսության մեջ, դա կլինի պետական կառավարման համակարգում, դա կլինի մշակույթում, դա կլինի կուրթությունում, թե դա կլինի երիտասարդական քաղաքականության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով ակնկալում եմ հատկապես շրջանների երիտասարդների ղեկավարներին հաճախակի լինեն հանդիպումները եւ ի վերջո ինչ են ցանկանում երիտասարդներ այսօր շրջաններում, ինչ են ուզում, ասինքան պետք է մենք ունենանք այդ մոնիթորինգ, այդ պատկերը, տվյալները ունենանք, որպեսզի ըստ այդմ մենք սկսենք շարժվել։ Իհարկե դա վերջնական 100%-ով դառնալու ճշմարտություն չի լինի, բայց գոնե կունենանք այն կմախքը, որի վրա մենք կառուցենք մեր քաղաքականությունը եւ այդ կմախքը կամաս-կամաս կվերածվի մարմնի։ Ոչ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը նախարարը նաև հարցերի ու առաջարկությունների հնարավորություն ընձեռեց ներկաներին։ Մարտունու շրջվարչակազմի աշխատակազմի երիտասարդության հարցերով պատասխանատու Գևորգ Սարգսյանն օգտագործելով առիթը հանդես եկավ առաջարկությամբ։ Շնորհավորում եմ նախ ձեզ երիտասարդության տոնի արդիվ, ցանկանում եմ հաջողություններ։ Գևորգ, ինչպես միշտ այս անգամ եւս նախարարի հետ հանդիպմանը հանդես եկաք հետաքրքիր առաջարկություններով, ինչպես դրան արձագանքեց նախարարը։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար։ Ես նույնպես կցանկանայի շնորհավորել Արցախի բոլոր երիտասարդներին, երիտասարդության տոնի արդիվ, կցանկանայի, որ Արցախում երիտասարդները լինեն ավելի նախաձեռնող, ավելի խոհեմ։ Նախարարի հետ հանդիպմանը առաջարկեցի, որպեսզի տարածքային համաչափ զարգացման մարտոնու շրջանը ևս ընդգրկվի այդ ծրագրի մեջ, եւ հանդրութի շրջանը տող բնակավայր եւ այլ բնակավայրեր, մարտունին այդ բնակավայրերի ուղևորափոխադրումների ծրագրում չկան գրկված, իսկ Մարտունում կան պատմամշակութային տարածքներ, որոնցից ամենահայտնին Ամարասի վանքն է, որը համարվում է նաև Արցախի առաջին դպրոց, ինչպես նաև Տնջրի ծառը, որը շատ պատկառելի տարիք ունի, 2000 տարեկանից ավելի է, որը հետաքրքիր է, որը կզարմացնի զբոսաշրջիկներին։ Առաջարկեցի, որպեսզի այդ երթուղիների ծրագրում նույնպես այդ երկու տարածքները ընդգրկվեն։ Գևորգ, ունեցաք նաև երկրորդ առաջարկը, որը վերաբերում էր, կարծեմ, երիտասարդական մայրաքաղաք ծրագրին։ Այո, դա նույնպես տարածքային համաչափ զարգացման ուղություններից մեկն է, կցանկանայի, որպեսզի ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրվում են երիտասարդական մայրաքաղաքներ, եւ այդ տարի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը ինձ բոլոր երիտասարդական միջոցառումները անցկացնում են այդ քաղաքում։ Արցախում մի փոքր այլ կերպ է, բոլոր երիտասարդական միջոցառումները անցկացվում են Ստեփանակերտում, լավագույն դեպքում Շուշիում, այդ պիսով շրջանների երիտասարդները դուրս են մնում այդ այդ երիտասարդական քաղաքականության ծրագրերից հնարավորություն չեն ունենում իրենց բնակավայրում մասնակցելու որևէ երիտասարդական ծրագրի, ես կցանկանայի, որպեսզի բոլոր շրջկենտրոններում, ինչու՞ չէ նաև հետագայում այն գյուղերում, որոնք իզորու են պատրաստ են այդ պարտավորությունը վերցնել իրենց ուսերին, նմանատիպ երիտասարդական միջոցառումներ անցկացվեն եւ առաջարկս հենց այդ մասին է։ Գոհ եք պատասխանից, գոհ եք նախարարի վերաբերմունքից, արձագանքից։ Մի քիչ օբյեկտիվ կլինեմ, գործողությունները ցույց կտան, իհարկե համագործակցության եզրը զրույցի մեջ կտանք, բայց կցանկանայի, որ այդ ամենը գործնականում ավելի տեսանելի ու ավելի շոշափելի լինի։ Նախարարի հետ հանդիպումը հուսադրող էր Մարինե Հարությունյանի համար։ Երևի թե նման ֆորմատի միջոցառումներն ավելի արդյունավետ կլինեն, քան պաշտոնական կազմակերպող ամենամյա հանդիպումները։ Այս դեպքում արդյունքն ավելի ակներև է, քան թե պաշտոնական հարցուպատասխանի ձևաչափ։ Տաթև Վիրապյանը չանդրադարձավ շրջանի խնդիրներին, բայց սպասում է պաշտոնական ու գործնական հանդիպմանը։ Պարոն Հովանիսյանի հետ առաջի անգամ էր հանդիպումը, դեռևս չէինք հանդիպել։ Տպավորություններս առաջին հանդիպմանից ասեմ, որ խոստումնալից էր, հատկապես ոչ պաշտոնական քննարկումները ավելի էֆեկտիվ են ըստիս։ Ընկերը ընկերոջ համար ավելի պատասխանատու է, քան դու ինչ որ պաշտոնական ինչ որ մեկի համար, դրա համար այս ոչ պաշտոնականը ինձ հոգեհարազատ թված եւ խոստումնալից էր։ Սպասելիքներ ունեք։ Ես միշտ եմ ունենում սպասելիքներ, որովհետեւ ցանկացած մարդ գալիս է իր ծրագրով եւ կապ չունի ինչքան է դա իրագործվում։ Նախ շեշտեմ, որ Տիկին Գրիգորյանին ճանաչելով նրա ծրագրերը, նրա պատասխանատվությունները, նախարարության շենք մտնելուց ցանկացած ծրագիր լսելուց միշտ հավատում եմ եւ միշտ խոստումնալից է լինում։ Նաև ասեմ, որ սպասելիքները դեռևս կլինեն այն ժամանակ, որ ըստ նախարարի մենք նորից կհանդիպենք պաշտոնական շրջանակներում, քննարկումներ տեղի կունենա եւ ըստ այդ մեր կորոշվի ծրագրերի կատարումը եւ կատարվելիք աշխատանքները։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը, ով անմիջապես զբաղվում է երիտասարդության հարցերով, եւս միացավ շնորհավորանքներին ու մաղթանքներին։ Ուզում եմ յուրաքանչյուրից շնորհակալություն հայտնել նաև բոլորնած, ովքեր այսօր ներկա չեն, բայց ում հետ միասին մենք իրագործում ենք երիտասարդական քաղաքականությունը Արցախում։ Եվ հասարակական կազմակերպությունները, եւ ուսանողական կառույցները, եւ ընդհանրապես ակտիվ երիտասարդները մեր քաղաքականության կարևոր սուբյեկտներն են, եւ առանց ձեզ մենք չենք կարողանա անել այն, ինչ որ արել եք այս տարիների ընթացքում։ Կան կազմակերպություններ, որոնք ստեղծվել են մի քանի տասնյակ տարիներ առաջ, կա կազմակերպություն, որ ստեղծվել է ընդամենը մի ամիս առաջ։ Իհարկե, սխալ կլինի, երբ մենք համեմատենք հին եւ նոր ստեղծված հասարակական կառույցների աշխատանքները, գործունեությունը, հաստակը, բայց կարևորը այն է, որ համերաշխության պայմաններում բոլորս են միասին կարողանում ենք ապրել այս երկրում, աշխատել, գործել համուն մեր երկրի զարգացման ու բարգավաճման։ Ես ուզում եմ բոլորիդ յուրաքանչյուրիդ հաջողություններ մաղթել եւ տա Աստված, որպեսի խաղաղություն լինի, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրիս նպատակն էլ միևնույն միասնական մի նպատակին է գալիս հասնում՝ մեր երկրի անկախությունը, մեր ազատությունը, խաղաղությունը, եւ ի վերջո մենք միասին կանենք այն ամենը, որպեսզի 10-15 տարվա ընթացքում, որ կոչվում է երիտասարդություն, երիտասարդական այդ շրջանը, որ երիտասարդը կարողանա այդ ընթացքում լիարժեք որակյալ կրթություն ստանա, աշխատանք գտնի, աշխատի եւ ստեղծի ընտանիք, հայ ընտանիք։ Արցախում երիտասարդական քաղաքականություն իրականացնող պետական մարմինը, մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը մտահոգ է ինչպես ոլորտի, այնպես էլ երիտասարդների անձնական խնդիրներով, պետական կամ հասարակական կառույցներում ընդգրկվածությունից միջև ընտանիքների ձևավորում։ Շնորհավոր տոնդ երիտասարդ, եղիր միշտ առաջամարտիկ ու գաղափարակիր։ Ռեպորտաժը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Շարունակում ենք եթերաժամը առաջարկում լսել մշակութային լուրեր։ Բրիտանացի գրող Ագաթա Քրիստի ստեղծած թերևս ամենահայտնի գրական հերոսը, հետախույս Էրքյուլ Պուարոն, կինոյում ամենաշատ մարմնավորված կերպարներից է, գրում է Daily Mail-ը, մանրամասնելով, որ այժմ այդ դերում հանդես է գալիս հոլիվուդյան գերաստղ Ջոն Մալկովիչը։ Բարբերականը նկատում է, որ BBC-ի Պուարոյի մասին նոր հեռուստասերիալում նկարահանվող Մալկովիչը փոխել է լեգենդար հետախույզի տեսքը։ Պուարոյի սևաթույր բեղերը դարձել են գրեթե ճերմակ, բացի այդ հետախույզը ձեռք է բերել մորուք։ Ընդհանուր առմամբ Մալկովիչի կերտած կերպարն արտաքին առումով էապես տարբերվում է Դեվիդ Սուշեի, Ալբերտ Ֆիննի ու Պիտեր Ուստինովի Պուարոներից։ 72-ամյա Սուշեն հետախույզի մարմնավորած ամենահայտնի անձն է, նա այս կերպարում նկարահանվել է 24 տարի։ Իմ հիշելով Ագաթա Քրիստին Պուարոին երբեք չի նկարագրել մորուքով։ Պուարոն հայտնի էր իր բեղերով եւ ոչ թե մորուքով։ Կարծում եմ, սա այն հարցն է, որին դերասանները պետք է զգուշորեն մոտենան, նշել է Սուշեն։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը պատրաստվում է երկիցական սերիալ թողարկել, որը կպատմի տեղախաղերի ստեղծման գործընթացի մասին։ Հաղորդվում է, որ դեռևս անանուն նախագծի ստեղծման կզբաղվեն Ֆիլադելֆիայում միշտ արևոտ է սերիալի հեղինակներ Չարլի Դեյն ու Ռոբ Մքելհենին։ Սերիալի հեղինակների խոսքով նախագիծը զվարճալի ու նորարարական միջոցներով ուսումնասիրում է մարդկային բնույթի նրբությունները, հաղորդում է Life.ru-ն։ Շոուի ստեղծման համար պատասխանատու է Ubisoft-ի ստուդիաներից մեկը, որը զբաղվում է նաև Assassin's Creed խաղի նոր մասի պատրաստմամբ։ Բացի այդ, ֆինանսական ընկերության ղեկավարները հանդես կգան նաև սերիալի գործադիր պրոդյուսերների դերում։ Շոուի յուրաքանչյուր սերիայի տևողությունը լինելու է 30 րոպե։ Սերիալի վերաբերյալ այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ Ամերիկյան հայտնի ռեփեր Eminem-ը գերազանցել է ռեփ կարդալու սեփական ռեկորդը։ Երաժիշտը մասնակցել է Nick Minaj-ի Majesty երգի ձայնագրմանը։ Հայտնի է, որ Eminem-ի կարդացած ռեփը բաղկացած է 123 վանկից ու տևում է մոտ 12 վայրկյան։ Դա նշանակում է, որ ռեփերը վայրկյանում 10.3 տասնորդական վանկ է արտասանում։ Աղբյուրը հիշեցնում է, որ Eminem-ի նախորդ ռեկորդը զբաղեցրել է Rap Good երգը, որտեղ նա մեկ վայրկյանում 9.6 վանկ էր արտասանում։ Հայտնի է, որ երգը գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենաշատ քանակությամբ բառեր պարունակող հիթային սինգլ։ Այդուհանդերձ աշխարհում ամենաարագախոս ռեփերը համարվում Թվիստան, ով վարկյանում 11.2 վանկ է արտասանել։ Ռեկորդը գրանցվել է 1992 թվականին։ Ռուսական Պարկ Գորկովա խմբի հիմնադիր Ալեքսեյ Բելովը կոչ է արել աղոթել երաժիշտ Նիկոլայ Նոսկովի առողջության համար, որը գլխուղեղի կաթված է տարել։ Այդ մասին, ինչպես հայտնում է Lenta.ru-ն, Բելովն ասել է լատվիական Baltkom ռադիոկայանի հետ զրույցում. Կոլյան հիմա շատ հիվանդ է, նա կաթված է տարել։ Մենք բոլորին խնդրում ենք աղոթել նրա առողջության համար եւ կաշխատենք անել ամեն բան, որպեսզի բժիշկները նրան կարողանան ոտքի կանգնեցնել, ասել է Պարկ Գորկովի խմբի հիմնադիրը։ 2017 թվականի մարտին հաղորդվել էր, որ Նիկոլայ Նոսկովը ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է։ Այդ ժամանակ գլխուղեղի կաթված տանելու մասին լուրերը երկչի ներկայացուցիչը հերքել էր։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Օգոստոսի 14-ն է 2-7, տեղական ժամանակով 15:39. Շարունակեք հետևել մեր ծրագրին։ Սիրով շարունակելով մեր եթերաժամը բացում ենք Խաչմերուկ հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Թեման՝ հաջողության գրավականը։ Կարգապահությունը հաջողության գրավականն է։ Մի սպասեք իդեալական պայմանների, որպեսզի նոր գործ կամ նախաձեռնություն սկսեք։ Սկսեք ու իրականացրեք, մինչև այդ պայմանները դառնան իդեալական։ Մոտիվացիան վարկյանական է, այն տատանվում է կախված արտաքին հանգամանքների փոփոխություններից։ Հիշեք չեմպիոն մարզիկներին, նրանք անդադար մարզվում են նույնիսկ երբ չունեն ցանկություն։ Կյանքում հաճախ չի ստացվում նրան այնպես, ինչպես նախապես պլանավորված էր նախապես։ Ճգնաժամի դեպքում դուք պարզապես չեք ունենա մոտիվացիա։ Հենց այդ ժամանակ օգնության կհասնի կարգապահությունը։ Գրող Տոնի Ֆակրին իր Medium blog-ում պատմում է, թե ինչպես զարգացնել կարգապահությունը։ Զարգացնելով կարգապահությունը դուք զարգացնում եք ձեզ, որպեսզի կարողանաք գործել այնպես, ինչպես պետք է, ինչը կօգնի հասնել նպատակակետին։ Եթե դա անեք բավականաչափ երկար, կարգապահությունը կդառնա սովորություն։ Որպեսզի հասնեք ձեր նպատակին, փորձեք գործողություններն առանձնացնել զգացմունքներից։ Շատ հաճախ զգացմունքները թելադրում են մեր պահվածքը ու մենք մոռանում ենք վերջնական նպատակի մասին։ Բայց հիշեք, որ նպատակին հասնելու ուրախությունը գերազանցում է յուրաքանչյուր այս ռոպեական հաճույք։ Առաջին հերթի մշակեք ռեժիմ կարգապահական նորմեր։ Ամենասկզբի համար ընտրեք փոքր ու քիչ պարտականություններ։ Եթե ձեր նպատակը շաբաթը 4 անգամ մարզվելն է, դա մշակեք աստիճանաբար։ Սկսեք շաբաթը 2 օրից, իսկ հետո մարզումների քանակն ավելացրեք։ Հաջողությունը գալիս է, երբ դուք անում եք առաջին քայլը ու սկսում եք այն աստիճանաբար զարգացնել։ Մտածեք, թե ինչու է ձեզ համար կարևոր այդ նպատակը։ Պետք է լինի համոզիչ պատճառ, որպեսզի ամեն օր ձգտեք հասնել այդ նպատակին։ Եթե հստակ պատկերացում ունեք ձեր ցանկությունների, ենթուզիազմի մասին, ոչ մի բան ձեզ չի շեղի հասնել հաջողության։ Հայտնի բիզնես մարզիչ Ջիմ Ռոնն ասում էր. «Մենք պետք է զգանք երկու տեսակի ցավ. կարգապահության ցավը ու ափսոսանքի ցավը։ Տարբերությունն այն է, որ կարգապահության ցավը կշռում է մի քանի գրամ, իսկ ափսոսանքի ցավը տոնաներ։ Մի թույլ տվեք, որ ափսոսանքները խանգարեն ձեզ հասնել հաջողության։ Եթերում Խաչմերուկն է։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են։ Երկուշաբթից սուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ օրվա կարևոր տարեթվերին ձեզ կծանոթացնի օրացույցը։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանց Կոնվիչնին, գերմանացի դիրիժոր, Հովանես Խալփախչյանը, հայ ճարտարապետ, Դերեկ Պրինսը, բրիտանացի աստվածաբան քարոզիչ, Սթիվ Մարտինը, ամերիկացի դերասան, երգիչ, պրոդյուսեր և դրամատուրգ, Վիմ Վենդերսը, գերմանացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր և դրամատուրգ, Արամ Սարգսյանը, քաղաքական և կուսակցական գործիչ, Մեջիկ Ջոնսոնը, ամերիկացի բասկետբոլիստ, Էդուարդ Խաչիկյանը, հայ օդաչու, Գուստավո Ալֆարոն, նախկինում արգենտինացի ֆուտբոլիստ, հետագայում մարզիչ, Ալբերտ Սարգսյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Հոլի Բերին, ամերիկացի դերասանուհի և նախկին մոդել, Ռաուլ Բովան, իտալացի դերասան և ֆոտոմոդել, Քոֆի Քինգստոնը, գանայական ծագումով ամերիկացի ըմբիշ։ Բարեկամներ, օրվա մեր եթերաժամը եզրափակենք Շեքսպիրի արտահայտած հետևյալ մտքով. Հաճախ ձգտելով ավելի լավին, մենք լավն ենք կորցնում։